osobowe, dwie osoby zostały ranne. Policja w miejscu wypadku kieruje ruchem wahadłowo i to utrudnienie też może potrwać około 1,5 godziny. 22 5 3 2 0 to nasz specjalny numer do radionawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas po prostu zadzwonić. Kolejne informacje za godzinę. Radionawigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. I na zegarach już 16, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, drugi dzień listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy szukali go w kanałach burzowych. Okazało się, że 10-latek był w tym czasie w domu. Za chwilę najnowsze informacje z Piły. Jeszcze przez 2 godziny potrwają nieuznawane przez Zachód wybory parlamentarne organizowane przez separatystów w części wschodniej Ukrainy. Ten przemarsz odbywa się od 6 wieków. Przez hiszpańską stolicę przechodzi dużo stado owiec. A na początek wiadomości z Piły. Po kilkugodzinnej akcji strażacy odnaleźli 10-latka, który, jak przypuszczano, zaginął w kanalizacji burzowej. Tymczasem okazało się, że jest w domu. Podczas zabawy 4 chłopców miało wejść do kanalizacji. Strażacy dostali wiadomość, że tylko 3 wyszło z rurociągu o własnych siłach. Teraz chłopaka przesłuchuje policja. Takie informacje przekazał rzecznik Pilskiej Straży Pożarnej Zbigniew Szukajło. W tej chwili chłopcem opiekuje się rodzicem, jest przesłuchiwany przez policjantów. Można powiedzieć, że nasze działania jako strażaków, 6 z zastępów Straży Pożarnej zostały zakończone. 25 strażaków wraca do swoich jednostek. W czasie akcji strażacy przeszukali kanały główne, boczne. Do Piły pojechała strażacka grupa ratownicza z Poznania ze specjalnym sprzętem, między innymi kamerami i geofonami. W Makijewce, w obwodzie donieckim, przed komisjami wyborczymi ustawiają się tłumy. Być może dlatego, że tych komisji jest tylko 67. W ukraińskich wyborach 2 lata temu było ich ponad 200, a do głosowania zachęcają muzyka i tanie jedzenie. Trwają wybory parlamentarne organizowane przez samozwańcze władze 2 separatystycznych republik ludowych, donieckiej i ługańskiej. Swietłana, która wzięła udział w tych wyborach, mówi, że chce spokoju i wolności. My za swobodę, żeby nas chcemy wolności, żeby nikt nas nie uciskał, abyśmy mówili w swoim języku, żyli na własnej ziemi i żeby nikt nas nie poniżał. Inni mówią, że głosują, bo chcą, żeby skończyła się wojna. A prorosyjscy separatyści z Donbasu mówią, że chcą mieć dobre kontakty z Unią Europejską. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Liderzy ruchów separatystycznych Donbasu twierdzą, że dążą do stworzenia suwerennych republik w perspektywie zintegrowanych z Rosją. Zapewniają jednak, że liczą na dobre kontakty z krajami Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że będziemy dobrymi sąsiadami krajów europejskich i staniemy się mostem porozumienia między Unią Europejską a Unią Euroazjatycką. Twierdzi jeden z separatystycznych liderów Donieckiej Republiki Ludowej, Władimir Rogow. Tymczasem Unia Europejska uważa wybory w zbuntowanych regionach Ukrainy za nielegalne, natomiast Rosja zapowiada, że uszanuje wybór separatystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na cmentarzach w całym kraju, jak zawsze 2 listopada, także dzisiaj prowadzone są kwesty, między innymi na pomoc hospicjom. Wolontariusze, którzy zbierają pieniądze na puławskich cmentarzach, dziękują za każdy grosz przeznaczony na pomoc chorym. Pieniążki idą na leki, bieżące funkcjonowanie, no bo to, co zapewnia fundusz, jest za mało. Nie starcza, żeby chorzy mieli wszystko, czego potrzebują. Dlatego musimy dozbierać, żeby kupić sprzęt, bo to się wszystko zużywa. No myślę, że jakby nie było takich placówek, no to byłoby na pewno dużo gorzej. Zawsze tych pieniążków nie jest za dużo, a każdy datek jak najbardziej nam pomoże w funkcjonowaniu hospicjum puławskiego. Pracownicy hospicjum z Gdańska mówią, że NFZ finansuje jakieś 60% kosztów funkcjonowania, więc placówki, żeby zapewnić opiekę chorym, muszą dodatkowo co roku zebrać około 1,5 miliona złotych. 2000 owiec maszeruje przez Madryt. To nie jest protest rolników, tylko 600-letnia tradycja. Zwierzęta i pasterze przechodzą głównymi ulicami miasta, żeby dotrzeć do położonych po drugiej stronie metropolii zimowych pastwisk. Pozwolenie na przechodzenie przez Madryt w XV wieku wydał pasterzom król Jan II Kastylijski. Abo! Rano owce opuściły położone najbliżej Madrytu pastwisko i weszły do miasta. Najpierw przemierzyły tamtejszą starówkę, gdzie zgodnie ze zwyczajem pasterze zapłacili lokalnym władzom 100 miedzianych maravedi.

Co małe rockowe arcydzieło skomponował i napisał Freddie Mercury. Dla mnie wciąż jeden z najwspanialszych artystów muzyki popularnej wszystkich czasów. I to jest fragment płyty, od której ja, mając lat, ileż to ja miałem, w 79, 11, zaczynałem swoją fascynację grupą Queen, która to fascynacja trwa do dzisiaj niezmiennie. Zdumienie, zachwyt, olśnienie, jeśli państwo chcą. To był album koncertowy, nosił tytuł Queen Live Killers i miałem akurat szczęście, bo jak to w albumach koncertowych czasami bywa, ta płyta zawierała właściwie wszystkie najwspanialsze popisy czterech chłopaków z Wielkiej Brytanii z tych poprzednich płyt, tylko w wersji koncertowej, a zatem nawet jeszcze bardziej, dla mnie przynajmniej, atrakcyjnej, bo też trudno wymyślić sobie grupę, może z wyjątkiem Rolling Stonesów, rockową, która miała tak niebywały kontakt z publicznością i była tak szalenie widowiskowa. No dobrze, ja nie mogę przecież chłopców z Queen w ogóle zostawmy, bo dzisiaj mówimy o minionych mistrzach, więc nie mogę Freddiego tak zostawić po minucie 59 sekundach utworu Killer Queen. Więc chciałbym mu pozwolić zaśpiewać jeszcze raz dzisiaj w tej naszej listopadowej, wspominkowej audycji, jeśli państwo mi na to pozwolą. Może znajdą się wśród was jacyś nostalgiczni wielbiciele grupy Queen, którzy, tak jak mówiący to słowa, gdzieś przez lata mieli ich płyty na półce, ale to już nie jest ten czas, kiedy się do nich sięga codziennie, 10 razy dziennie, prawda? Więc czasami nie słuchamy ich miesiącami, rok nawet cały, i potem bierze się taką płytę i tyle cudownych wspomnień ożywa. No więc jeszcze ten drobiazg. Things you have to do for money. This is now this next song is turned into a duet. Because that's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life. What it means to me. cudowne wspomnienia wróciły. A do państwa? No ja zakładam, że są wśród słuchaczy siesty rówieśnicy mówiącego te słowa i może się okazać, że także dla was to były ważne momenty młodości. No dobrze, ja słucham Queen dzisiaj, wczoraj, pewnie będę słuchał jutro, zawsze z tym samym zdumieniem, że taki band rockowy, stadionowy potem mógł być tak niewyobrażalnie wprost wyrafinowany, harmonicznie, melodycznie, formalnie. To się po prostu w głowie nie mieści. Ja nie sądzę, żeby dzisiaj ktokolwiek chciał ich słuchać z tej dzieciarni, która rapuje, ewentualnie słucha innego tam typu tufcu. Bo to są w ogóle zupełnie inne rejony wrażliwości. Ale przychodzi mi do głowy jeszcze jeden zespół, dość jak mniemam popularny, który na tę swoją sławę, jak mniemam, także na owym wyrafinowaniu zdobył. Nie wiem, czy państwo sobie przypominają. George Harrison z kolegami oczywiście, to z płyty Beatlesów Abbey Road. I chciałbym, żeby jeszcze pojawił się John, skoro wspominamy wielkich minionych mistrzów. I chciałbym, żeby pojawił się z płyty dla mnie w ogóle być może najważniejszej, od której wszystko się zaczęło z muzyką w moim życiu, jak miałem 10 lat i poszedłem do kina Polonia, gdzie dzisiaj znajduje się teatr Krystyny Jandy. I w ogóle się nie mogłem nadziwić, co tam się wyprawia. Szedł film Hard Day's Night i już sam fakt, że na tym filmie głównie śpiewają, był dla mnie dosyć szokujący, bo wcześniej chodziłem na takie filmy raczej może dla dzieci, ale specjalnie tam nikt nie śpiewał za często. A tu śpiewali na ekranie, ale to nawet nie było takie wstrząsające jak fakt, że śpiewała cała widownia. Z wyjątkiem mnie, bo ja wtedy widziałem Beatlesów po raz pierwszy w życiu. Niemniej oczywiście zakochałem się w nich natychmiast. Jeszcze tego samego wieczoru poprosiłem mojego tatę, żeby zdjął z najwyższej półki egzemplarz Long Playa Hard Day's Night i był tak miły i zechciał mi przegrać na kasetę. I to było wszystko razem dosyć niezwykłe, bo pamiętam, że wtedy przygrywało się na kasetę w ten sposób, że się włączało taki recording w małym magnetofoniku kasetowym Grundiga oraz włączało się płytę. No i trzeba było być bardzo cicho i mieć nadzieję, że nie zadzwoni telefon, no bo to się nagrywało tak przez mikrofon. No dobrze, więc z płyty Hard Day's Night, John tym razem z kolegami. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. If I ran away from you, that you would want me to, that I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, oh, oh, oh, you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. I co, wyblakła, straciła coś ta piosenka z biegiem lat, jak państwo sądzą? A to dokładnie pół wieku temu John Lennon z kolegami Hard Day's Night, rok 1964. My w naszej wspominkowej dzisiaj sieście gościmy wielkich, minionych mistrzów i w niektórych przypadkach wciąż trudno w to uwierzyć, że to mistrzowie już nie z tego świata. Skoro jesteśmy rzeczywiście w panteonie gwiazd absolutnie i sław największych, to chciałbym jeszcze sięgnąć po to nagranie. Do you love me? And he says, so will his lips. I love you. blood be reunited. In a scene, and she says, do you love me? And he says, so honestly, I love you, blood baby. Proszę, Michael dołączył do grona minionych mistrzów. Wciąż nie bardzo mogę w to uwierzyć, a to już ładnych parę lat. I ten utwór, jeden z moich ulubionych Jacksonów, Liberian Girl, dziewczyna z Liberii, jakże inne ma znaczenie, nowe całkiem tej jesieni, nieprawdaż? Tak, słucham wraz z Państwem tej muzyki. Nie wiem, w jakim stopniu na Was to robi jakiekolwiek wrażenie od początku dzisiejszej audycji. Natomiast, jak Państwo wiedzą, w Sieście właściwie jedynym kryterium wyboru jest, wyboru utworów jest to mianowicie, że ja stanowczo unikam muzyki, która mi się nie podoba, czy też która mnie drażni, nie interesuje i tak dalej, i tak dalej. No ale w takim wypadku, kiedy całą siestę buduje się z utworów już z tak wielką historią i mistrzów, którzy weszli do owego panteonu, no to faktycznie jest trochę tak, że każdy z tych utworów jakieś cudowne we mnie otwiera ogrody. Są to zazwyczaj ogrody dzieciństwa i młodości, a one rzeczywiście były dosyć szczęśliwe, więc krótko mówiąc, każdy z tych utworów do dzisiaj daje mi dużo szczęścia. Ale chciałbym teraz sięgnąć do takiego artysty, który też był moją wielką miłością młodzieńczą. No ale cóż, młodzieńcze miłości mają to do siebie, że nie wszystkie ostatecznie przetrwają i ta nie przetrwała, szczerze mówiąc. Miałem chyba ze 30 jego płyt i byłem maniakalnym wyznawcą. No nie do tego stopnia, żeby zapuścić sobie wąsy, ale już byłem blisko. A dzisiaj właściwie z wszystkich jego albumów został mi tylko jeden i to z zupełnie innego powodu. Ten powód zresztą za moment przedstawię. Mam dla niego wiele szacunku. Wiem, że to był mistrz i geniusz zapewne, ale jakoś nasze drogi się rozeszły. Frank Zappa i jego koncertowe nagrania z połowy lat 80. Ten temat to jak na Zappę zdumiewający wybór, bo to jest taki klasyk jazzowy, który skomponował Oliver Nelson, taki blues. A zaraz potem będą się działy zupełnie inne rzeczy i gościnnie wystąpi pan, który szczęśliwie wciąż jeszcze do panteonu minionych mistrzów się nie przyłączył i oby tak trwało jak najdłużej. No dobrze, Frank Zappa powraca w Sieście po wielu latach. Z kolegą, jak się Państwo zorientują. This afternoon, on my way down the elevator, we stopped at the lobby, and I was introduced to a man named Sting, who I'd never met before. And he's a very nice man, and he came to the show tonight, and I just talked to him in the dressing room a little while ago, and I said, how would you, Mr. Sting, like to come out on stage and perform with us? It's not in my nature to kick a man when he's down. When I saw the first half of the show, I realized I had to come out here and tell you something. But 4 years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, this here song by the Police, Murder by Numbers, was written by Satan. Performed by the sons of Satan. Beelzebub. Lucifer, the Horned One. I wrote the fucking song, all right? Once that you've decided on a killing, first you make a stone of your heart. If you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art.

plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Bel, tę pieśń na naszej nowej siestowej płycie, Siesta X z duety, śpiewa Placido Domingo z Zaz. Też przejmująco. No ale to oryginalne wykonanie. Chyba zabrzmiało w sieście po raz pierwszy swoją drogą. Najwyższy czas, najwyższy czas. Skoro Bel nam otworzył taki zakątek frankofoński, to pójdźmy tym tropem. Si les fleurs qui borde les chemins se fanait toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petit. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que je tant aimais dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Henri Salvador w naszej sieście wspominkowej, zadusznej. Pat Metheny nie pojawił się jeszcze, a przecież ma taki obowiązek. Pat występuje od 1 stycznia we wszystkich siestach roku 2014, wszak to jego rok. Pojawi się zatem w tej chwili, to zresztą będzie już ostatnie nagranie dzisiaj. Pat szczęśliwie ma się znakomicie, natomiast to jest fragment sesji, pierwszej autorskiej sesji Michaela Breckera. Ten album produkował Don Grolnik, który zaproponował Michaelowi także jedną ze swoich kompozycji i to będzie właśnie ona. Nosi tytuł, jakże zresztą wymowny, The Cost of Living. Przy fortepianie Kenny Kirkland, a z kontrabasem Charlie Hayden. Cóż można powiedzieć? Brak nam ich ogromnie. Ja się już z Państwem żegnam i przypominam, że jak zawsze czekam na Państwa za tydzień w sieście. Pat Metheny, Kenny Kirkland, Don Grolnik, Charlie Hayden, Chuck DeJohnette jeszcze na bębnach i Michael Brecker. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Właśnie wystartował pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Poznaj nowoczesne modele z preferencyjnym pakietem ubezpieczeń w cenie 0,5% wartości samochodu. A to dopiero początek. Pakiet korzyści Go to także dodatkowe wyposażenie, atrakcyjne upusty, promocyjne finansowanie i 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów, czyli nawet 14 600 zł oszczędności. Sprawdź pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Są takie chwile, kiedy masz ochotę na coś wyjątkowego. Poznaj Deluxe w Lidlu. To wybór wyszukanych produktów najwyższej jakości, które zachwycą twoje podniebienie. Już od jutra w Lidlu wyśmienite kabanosy w różnych smakach za 9,99 za 340 gramów. Kabanosy 9,99 oraz pyszne makarony nadziewane za 3,99 za 250 gramów. Makarony nadziewane 3,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Radio Nawigator. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Mamy utrudnienie w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej numer 59. Obwodnica Mrągowa. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Cztery osoby zostały ranne. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Mogą być jeszcze utrudnienia w kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 10. Nakło nad Notecią. Tam trzy samochody się zderzyły. Dwie osoby są ranne. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Nie ma natomiast utrudnień już w województwie pomorskim na drodze krajowej numer 20 na odcinku Bytów-Miastko w pobliżu miejscowości Tuchomie. Duży korek na obwodnicy Garwolina przed zjazdem. Korek ma około 2 km długości. Spory ruch